Nie przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 sierpnia, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Mamy kolejne srebro. Daria Pikulik wywalczyła medal w kolarstwie torowym. 5 miliardów złotych z KPO trafi na onkologię, wytypowane już placówki. Coraz mniej turystów odwiedza Białowieski Park Narodowy. To efekt strefy buforowej. Daria Pikulik zdobyła srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w Omnium, a więc w wieloboju w kolarstwie torowym. Lepsza od Pikulik okazała się jedynie Amerykanka Jennifer Valente. A do tematu wrócimy za kilka minut w sporcie. Od 5 do 6 w skali Beauforta wieje na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Wiatr może się jeszcze wzmagać. Żeglowanie może być ryzykowne, ostrzega Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Radzimy, żeby uważnie obserwować maszty ostrzegawcze, mówi dyżurna MOPR-u w Giżycku Monika Kułakowska. Miganie wolniejsze, które jest 40 na minutę, oznacza po prostu uwagę, może zbliżać się burze, jakieś silniejsze wiatry. Natomiast jak już będzie 90 na minutę mrygnięć, to oznacza, że najlepiej się kierować do portu lub w jakieś bezpieczne miejsca. Synoptycy zapowiadają, że silny wiatr może utrzymać się do 20. Z Krajowego Planu Odbudowy do szpitali, które są w Krajowej Sieci Onkologicznej, trafi ponad 5 miliardów złotych. Pod koniec lipca do sieci zakwalifikowano 243 placówki, które będą mogły starać się o te pieniądze. To mniej więcej połowa szpitali, które do tej pory wykonywały świadczenia w zakresie leczenia raka, mówi dyrektor Departamentu Opieki Koordynowanej w Ministerstwie Zdrowia Konrad Korbiński. Ta kwota będzie przeznaczona przede wszystkim na to, aby szpitale, które zostały zakwalifikowane na poszczególne poziomy, inwestowały w jakość, czyli w sprzęt diagnostyczny, ale te środki, co jest bardzo ważne, będą także przeznaczone na inwestycje, które będą miały bezpośredni wpływ na pacjenta. To są inwestycje, które związane są z remontami na przykład poczekalni, z remontami łazienek. W resorcie zdrowia od kilku miesięcy trwają konsultacje z ekspertami i prace nad nowelizacją ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Jest kilka obszarów, które wymagają zmiany. Dla pacjentów niezwykle ważne jest wprowadzenie koordynatorów i koordynacji leczenia. Nam wszystkim chodzi o to, żeby pacjenci, którzy dowiadują się o diagnozie, byli od razu pod opieką systemu. Nie szukali lekarzy, nie dobijali się do szpitali, tylko właśnie, żeby system wyciągnął do tych pacjentów pomocną dłoń i wspierał ich w tych procesach organizacyjnych dotyczących procesu leczenia. Na początku września resort zdrowia ma przedstawić założenie do projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. 15 klaczy i 3 ogiery z państwowych i prywatnych stadnin zostało wystawionych na licytację na aukcji koni arabskich Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Na faworytkę aukcji typuje się utytułowaną siwą klacz Zigi Zana z Michałowa. Konie, które będą wystawione na sprzedaż, były przygotowywane do tego przez wiele tygodni, a nawet miesięcy, mówi doradczyni z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do spraw hodowli koni Anna Stojanowska. Konia trzeba przygotować kondycyjnie, czyli musi być odpowiednio umięśniony, odtłuszczony, to tak jak zawodnicy fitness. Dochodzi tutaj praca pielęgnacyjna, te wszystkie konie są odpowiednio umyte, pomalowane, wyszczotkowane, żeby ten koń był rzeczywiście dopieszczony i wyglądał jak gwiazda filmowa, taka, która już jest przygotowana do wejścia na plan. 55. aukcja Pride of Poland rozpocznie się o 17. A my zostajemy jeszcze na Podlasiu. Coraz mniej turystów odwiedza Białowieski Park Narodowy. Z tego powodu wielu okolicznych sprzedawców, przewodników turystycznych i restauratorów straciło pracę. Alarmują, że sytuacja jest bardzo trudna. W tym roku turystów jest dużo mniej niż w latach poprzednich. Trochę ludzi przyjeżdża, ale te ludzie w ogóle nie kupują. Z tego względu, że wszystko jest w całej Polsce drogie, ludzi nie stać na wyjazd. Jest spadek niesamowity, nie ma nic turystów. W tym roku z turystyką mamy problem. Kustosz Muzeum Przyrodniczo-Leśnego w Białowieży, Ewa Natalia Moroz-Keczyńska. Jest to związane z niefortunnymi wypowiedziami czołowych polityków, którzy puścili w świat taką informację, że tu jest niebezpiecznie. Ludzie zaczęli wyjeżdżać. wyjeżdżać za granicę, koszta. Było za dużo straszenia ludzi i robienia tej strefy buforowej. Dużo straganiarzy poryzygnowało ze straganów. Tak jak wcześniej mieliśmy długie pobyty, tygodniowe, dwutygodniowe, to w tej chwili nie możemy mówić właściwie nawet o turystach, tylko odwiedzających, bo osoby przyjeżdżają na jeden dzień. W lipcu Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieży odwiedziło o 900 osób mniej niż przed rokiem. W rezerwacie pokazowym Żubrów sprzedano ponad 4000 biletów mniej niż w ubiegłym roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Dla kibiców nadciąga czas smuty. Dziś ostatnie zawody na Igrzyskach Olimpijskich, ale mamy na zakończenie znakomite wiadomości z olimpijskiego welodromu. O sukcesie Darii Pikulikopowie z Paryża, Daria Urbanowicz. Halo Darku. Chciałoby się powiedzieć, Jezus, Daria, jakbym nie znał Darii od lat, jakbym nie widział jej kraksy podczas igrzysk w Tokio, jakbym nie znał jej trenera, Sylwestra Szmyda, wybitnego polskiego kolarza, to ja bym po prostu nie uwierzył w to, czego doświadczyłem tutaj na welodromie w San Quentin. Czwórbój, to jest konkurencja skrajnie trudna. Cztery bardzo wyczerpujące wyścigi. Daria to Omnium zaczęła nie za dobrze. W wyścigu na kreskę, czyli kto pierwszy ten lepszy dojeżdża na 14 miejscu. Kontakt łapie w następnym wyścigu punktowym, wyścigu tempowym. Potem jeszcze jest wyścig eliminacyjny, gdzie ostatnia zawodniczka co drugą rundę odpada. No i na koniec wyścig punktowy, w którym wszystko nabiera nowego życia. Daria atakowała z 8 miejsca i jechała niezwykle ambitnie. Cały czas pilnowała czołówki, cały czas była z przodu, cały czas była w ucieczce, nadrobiła okrążenie, punktowała na lotnich premiach, punktowała też na ostatni, tak żeby przyklepać to srebro. Coś niewiarygodnego. Pędzę z nią rozmawiać, bo zaraz mi ucieknie, bo to jest po prostu szaleństwo na punkcie Darii Pikulik. Bardzo dziękuję. Pełen emocji relacjonował Dariusz Urbanowicz. Więcej Darka i więcej igrzysk w trzeciej stronie medalu po 17. Uzupełnimy jeszcze krótko olimpijskie wiadomości o finał turnieju siatkarek. Włoszki wygrały z Amerykankami 3-0. Teraz o piłce kopanej krajowej. W pierwszym z trzech zaplanowanych na dziś meczów w PKO Ekstraklasie Lechia gra w Gdańsku z Zagłębiem Lubin. Sprawdzamy stan. 21 minuta tego spotkania i remis 0-0. O 17.30 Puszcza Niepołomice zmierzy się z Legią Warszawa. Mówi trener Puszczy Tomasz Tułacz. Mamy swój pomysł, swój plan. Chcemy się przeciwstawić temu rywalowi. Mamy swoje ambicje i wiemy, że będzie trudno, ale w piłce wszystko jest możliwe i my tak do tego podchodzimy. Przypomnijmy, pierwszy gwizdek sędziego przy Kałuży w Krakowie, gdzie domowe mecze rozgrywa Puszcza o 17.30. O 20.15 jeszcze mecz Widzewa Łódź ze Śląskiem Wrocław. Mniej więcej o tej porze półfinał tenisowego tysięcznika ATP w Montrealu i wystąpi w nim Hubert Hurkacz. Wczoraj w pierwszym meczu po kontuzji kolana pokonał Australijczyka Thanasi Kokkinakisa. Dziś zagra z jego rodakiem Alexem Popyrinem. Ten co prawda notowany dopiero na początku 7. dziesiątki światowego rankingu, ale rundę wcześniej opędzlował, używając sportowego żargonu dobrze znanego kibicom dyscypliny Bułgara Grigora Dimitrowa. Jest pochmurno z przejaśnieniami, a w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu i na północy dziś najchłodniej 20 stopni, w centrum około 25 do 28 na południu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

No ale pamiętajmy jednak, że droga prowadząca do uniezależnienia się od Moskwy nie była usłana różami. Oj, nie była. Początek okupacji państw bałtyckich sięga niestety znanego nam dobrze paktu podpisanego pomiędzy III Rzeszą a ZSRR, paktu Ribbentrop-Mołotow. Okupacja trwała 51 lat. Gdy w Europie było już czuć wiatr zmian, mieszkańcy trzech państw w 50. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, to było w 1989 roku, utworzyli liczące około 600 kilometrów łańcuch żywych rąk. Tworzyło go blisko 2 miliony ludzi. Tak, bałtycki łańcuch żywych rąk relacjonowano w 1989 roku w audycji Polskiego Radia 7 dni w kraju i na świecie. W 50. rocznicę układu Ribbentrop-Mołotow w republikach nadbałtyckich protestowano przeciwko jego postanowieniom. Radio brytyjskie informowało. Setki ludzi na Litwie, Łotwie i Estonii wzięło udział w protestach przeciwko tajnym protokołom, jakie zawierał układ między Hitlerem i Stalinem, na mocy których wspomniane państwa straciły niepodległość. W 1940 roku zostały przyłączone do Związku Radzieckiego. Protestujący utworzyli łańcuch żywych rąk, liczący około 5000 kilometrów, a ciągnący się przez te trzy republiki. Korespondent BBC donosił z Wilna, że mężczyźni, kobiety i dzieci stali trzymając flagi o barwach narodowych i śpiewając pieśni narodowe. Wznoszono żądania unieważnienia paktu. Manifestacje zorganizowały fronty narodowe działające na Litwie, Łotwie i Estonii. Łańcuch żywych rąk utworzony 35 lat temu przez mieszkańców wtedy jeszcze nadbałtyckich republik radzieckich został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłuższy łańcuch ludzi. Z czasem rekord przeszedł w ręce obywateli Bangladeszu. W 2002 roku łańcuch utworzyło 5 milionów osób. Bengalski łańcuch miał długość 1050 kilometrów. Utracenie rekordu nie umniejsza znaczenia tego działania niepodległościowego podjętego przez mieszkańców krajów bałtyckich. Między innymi dzięki takim działaniom jak łańcuch żywych rąk, który wchodzi w skład tzw. śpiewającej rewolucji, która rozpoczęła się w 1988 roku, Litwie, Łotwie i Estonii udało odzyskać się niepodległość. Pierwsza suwerenność, samostanowienie odzyskała Litwa. W 1990 roku 11 marca Rada Najwyższa Litwy uchwaliła akt przywrócenia państwa litewskiego. Akt ten doprowadził do swego rodzaju dwuwładzy. Rok i kilka miesięcy później podobne akty przyjęła Łotwa i Estonia. Pod koniec sierpnia 1991 roku wszystkie trzy kraje bałtyckie były wolne. Wolne od Rosji. Jest godzina 15:16, na Litwie 16:16. Słuchają państwo Trójki, w której trwa audycja międzynarodowa. Naszą podróż po krajach bałtyckich rozpoczniemy od kraju, który jako pierwszy odzyskał niepodległość, czyli od Litwy. Ty, Kamilu, jesteś naszym korespondentem w Wilnie. Wyjdźmy może więc od tego, czy mieszkańcy Litwy, ale może też i szerzej krajów bałtyckich, w końcu relacjonujesz dla Polskiego Radia to, co się dzieje w trzech krajach, czują się bezpiecznie. No i czy z twojej perspektywy, Kamilu, kogoś, kto mieszka w Wilnie od ponad 20 lat, poczucie zagrożenia się zmieniło? No może zacznę od tego, że sondaże pokazują, iż wojny z Rosją obawia się ponad 60% litewskiego społeczeństwa. To dosyć sporo, tym bardziej, że przed rokiem zagrożonych czuło się niespełna 50% mieszkańców Litwy. Ale to nie jest tak, że to zagrożenie czuje się na przykład na ulicach Wilna czy jakiegokolwiek innego miasta na Litwie. Nie jest tak, że ludzie szykują się do wojny, czy też następuje masowy eksodus na zachód. Litwini są po prostu świadomi zagrożenia. Litewskie władze w zasadzie nie mają wyboru, muszą przygotować społeczeństwo do zmierzenia się z zagrożeniami, o których jeszcze ponad 10 lat temu albo się nie mówiło, albo wydawało się, że są one gdzieś daleko i nas nie dotyczą. Litwini od 2 lat bardzo tak mocno reagują na groźbę wojny, podobnie zresztą jak Polacy. Porównuję do Polaków, dlatego że są tutaj osoby, które podkreślają, że w razie potrzeby pójdą bronić państwa litewskiego i w miarę możliwości zapisują się na przykład do litewskich terytorialsów, ale są też ludzie, którzy planują po prostu stąd wyjechać, jeśli na przykład przy litewskich granicach stanie rosyjska armia. Ale paniki nie ma, życie płynie w miarę spokojnie, żeby nie powiedzieć, że aż za spokojnie, że zbyt spokojne jest życie tutaj. I Litwa szykuje się do kolejnych w tym roku wyborów, tym razem parlamentarnych, odbędą się one jesienią. Aczkolwiek Litwini mają świadomość, że gdyby nie członkostwo w NATO, to Władimir Putin mógłby wcześniej próbować zaatakować kraje bałtyckie. Pytany o to przeze mnie Artur Płokszto, wykładowca i ekspert z Litewskiej Akademii Wojskowej, wojskowej imienia generała Jonasa Żmajtisa mówił, że taki pogląd tutaj jest dominujący. Jednoznacznie. I akurat i w tej chwili oznacza, że nie pójdzie tak, jak to wydawało się w Moskwie, mogło byłoby pójść na Ukrainie. Oni zaczęli wojnę na Ukrainie, będąc przekonani, że ich spotkają z kwiatami. To na pewno my nie spotkamy ich z kwiatami, wręcz przeciwnie. O czym władze litewskie cały czas zapewniają. W roku 2004 rozpoczęła się jednocześnie misja Baltic Air Policing. Kraje bałtyckie nie mają swoich myśliwców, wiele razy o tym słyszeliśmy. Tutaj również Polacy wiodą prym, jeżeli chodzi o tę misję. Tego typu wkład NATO w obronę państw bałtyckich był bardzo potrzebny tutaj? Zdecydowanie. Dla Rosjan fakt, że pojawiły się myśliwce natowskie w terenie, które oni ciągle uznawali, że to ich własne wewnętrzne podwórko. Nie zapomnijmy, że jest okręg kaliningradzki i oni nawet nie mogli zrozumieć, jak to nie możemy przyjechać do okręgu kaliningradzkiego bez wizyty celników. No niestety trzeba było się przyzwyczaić. O ile siła bojowa Air Policing, no to jest raczej znikomy, to w ogóle jest policing, to nie jest misja bojowa, ale fakt obecności politycznej jest bardzo ważny. Czyli mamy rozumieć, że ona nie wnosi nic do bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich? Na pewno wnosi, na pewno nikt tutaj nie wleci sobie polatać i sfotografować ciekawsze obiekty. Na pewno my przy okazji modernizujemy swój naziemny sprzęt. Lotnisko wygląda zupełnie inaczej. W szawlach? Nie tylko w szawlach. My raczej mówimy o trzech bałtyckich publikach. Są normalne trzy wojenne bazy. I my dojrzewamy do poziomu, co to znaczy mieć własne lotnictwo. Natomiast czy będziemy mieć własne myśliwskie lotnictwo, to ja raczej jestem sceptyczny. No właśnie, a dlaczego nie? Bardzo drogo. Rozmawiałem z Arturem Płokszto, wykładowcą i ekspertem Litewskiej Akademii Wojskowej imienia generała Jonasa Żemaitisa. Mimo że obronność kosztuje, to Litwa przeznacza na nią coraz więcej środków i apeluje do innych państw, aby też to robiły. Przed miesiącem litewskie władze pochwaliły się, że wydatki na obronność przekroczyły już 3% PKB, chociaż w założeniach budżetowych na ten rok miały wynieść 2,7%. Zatem Litwini zbroją się, kupują systemy obrony powietrznej, inwestują w drony bojowe, modernizują swoje wojsko, wymieniają stary sprzęt i co ciekawe, tworzył tak zwane komendatury, czyli biura komendantów, które mają być pewnego rodzaju łącznikiem armii z jednostkami cywilnymi. Zadaniem komendantur w przypadku wojny będzie m.in. walka z grupami dywersantów, ochrona infrastruktury krytycznej, utworzenie punktów kontrolnych, a także nadzór nad procesem ewakuacji. Przykładem tego, że zagrożenie jest odczuwalne, no chyba są też plany budowy tak zwanej bałtyckiej linii obrony. Tak, dokładnie. Rzeczywiście w sumie zapadły mi w pamięci słowa szefa litewskiego MSZ, Gabrielusa Landsbergisa, który na początku roku w Brukseli powiedział, że czujemy, iż wojna jest blisko nas i rozumiemy, że jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana w Ukrainie, posunie się dalej, a następne będą kraje bałtyckie. Skomentował w ten sposób plany budowy przez Litwę, Łotwę i Estonię umocnień obronnych na granicy z Rosją i Białorusią, które przez media zostały ochrzczone jako bałtycka linia obrony. Politycy z krajów bałtyckich nazywają tę inwestycję przygotowaniem na to, co się może wydarzyć, chociaż niekoniecznie musi. Bałtycka linia obrony ma docelowo składać się z instalacji obronnych w oparciu o przeszkody terenowe. Państwa bałtyckie zamierzają zainwestować w tak zwane smocze zęby, pola minowe, rowy przeciwczołgowe, zasieki z drutu kolczastego, a także bunkry. Tysiąc tych bunkrów ma być. Sama tylko Estonia zamierza na niespełna 300-kilometrowej granicy zbudować ich 600. Wiadomo też, że estońskie bunkry mają mieć m.in. około 37 metrów kwadratowych powierzchni i być dostosowane do obsługi przez 10 żołnierzy. Pod koniec lipca minister obrony Litwy Laurinas Kasciunas poinformował też, że Wilno już jesienią rozpocznie budowę stałych fortyfikacji. Powstaną one w dwóch lokalizacjach. Jesienią zaczną też prace polegające na umacnianiu wybranych mostów. Plan obrony obejmuje też zakup min lądowych i morskich oraz instalację barier bezpieczeństwa, między innymi wzdłuż dróg krajowych. Pod koniec sierpnia zostanie też otwarty pierwszy na Litwie park środków kontrmobilności, mówił minister obrony Litwy Laurinas Kasciunas. Już 22 sierpnia zaprosimy wszystkich na otwarcie parku środków kontrmobilności w Podbrodziu. Takich parków będzie w sumie 27. Zamierzamy otwierać je co tydzień. No a sama kontrmobilność polega oczywiście na uniemożliwieniu manewrów wrogich wojsk. Całość koordynowana jest oczywiście na poziomie regionalnym. Z Łotwą i Estonią uzgodnione zostało, że każde z państw bałtyckich wybiera dla siebie odpowiedni model linii obrony. No, kraje bałtyckie działania będą też koordynować z Polską, która tworzy Tarczę Wschód i całość. Bałtycka linia obrony oraz Tarcza Wschód mają się wzajemnie uzupełniać. Mówimy na razie tylko o takich planach, projektach, działaniach. Działaniach, których bodźcem była oczywiście rosyjska agresja na Ukrainę w 2022 roku. Rosja jednak, no pamiętajmy, atakuje Ukrainę od 2014 roku, od 10 lat. I czy kraje bałtyckie podjęły już wtedy jakieś działania te 10 lat temu? Jedyne, co mi przychodzi do głowy tak na szybko, to przywrócenie właśnie przez Litwę, w której jesteś, z powodu okupacji Krymu już w 2015 roku, 9 lat temu, obowiązkowej służby wojskowej. Tak, masz rację. Bardzo szybko litewskie władze podjęły decyzję o przywróceniu zasadniczej tej obowiązkowej służby wojskowej, z której zresztą zrezygnowano w 2008 roku. Pobór spełniać miał i ma w dalszym ciągu zadania odbudowy rezerwy na potrzeby rozwinięcia mobilizacyjnego, a także promowania sił zbrojnych jako na przykład miejsca pracy. Zmienione zostały wtedy też scenariusze ćwiczeń wojskowych oraz rozpoczęto dążenie w kierunku odporności na zagrożenia hybrydowe, no, a w tamtym czasie tutaj przypomnę, obawiano się powtórzenia sytuacji z tak zwanymi zielonymi ludzikami na Ukrainie. Rzeczywiście taka obawa była na Litwie, na Łotwie, w Estonii, że przez granicę mogą przejść te właśnie zielone ludziki. Ale to, co chyba takie najbardziej zauważalne w tamtym okresie, to inwestycje w obronność, bo przed 2014 rokiem Litwini przeznaczali na obronę niecały 1% produktu krajowego brutto. Chyba już gdzieś w roku 2018 czy 2019 Wilno przeznaczało blisko 2% PKB. Trzy razy więcej Wilno zaczęło przeznaczać też na nowoczesne uzbrojenie. No i warto przypomnieć o działaniach krajów bałtyckich na arenie międzynarodowej i ostrzeżeń między innymi litewskiej dyplomacji przed Władimirem Putinem. Kraje bałtyckie przez pół wieku były okupowane przez Związek Radziecki. O tym na początku naszej audycji wspomnieliśmy. Dlatego uważają, że doskonale znają Rosjan i wiedzą, do czego są zdolni. Oczywiście dodam, że dopiero agresja w 2022 roku otworzyła szerzej oczy politykom na Litwie, Łotwie i w Estonii. No i przedsięwzięto szereg działań, takich jak przeznaczenie właśnie jeszcze większych środków na obronność. Władze Litwy dążą też do tego, aby zapewnić obronę powietrzną i sprowadzić do kraju w systemie rotacyjnym systemy obrony powietrznej, takie jak Patrioty, aby były uzupełnieniem natowskiej misji Baltic Air Policing. Od jakiegoś czasu mówi się też o budowie schronów. Na Litwie nowe, większe budynki użyteczności publicznej, a także bloki mieszkalne mają być wyposażone właśnie w schrony, które mają pomieścić do 60% mieszkańców lub użytkowników. O budowie schronów wiele się też mówi nad Wisłą, no ale tylko się mówi. Na razie dopiero patrząc na to, że ta najnowsza agresja Rosji na Ukrainę trwa od 2022 roku, już ponad dwa lata. Po pierwszym czytaniu w Sejmie jest tak zwana mała ustawa o schronach, przygotowana przez Lewicę. Ona przewiduje obowiązek budowy miejsc ukrycia w nowo budowanych budynkach użyteczności publicznej, w garażach podziemnych, w metrze, w budynkach zakładów pracy stanowiących infrastrukturę krytyczną. Co więcej, przydomowe schrony będą mogły być w myśl tej ustawy budowane bez pozwolenia. No, wystarczyć ma tylko zgłoszenie. Za to ten kompleksowy projekt ustawy, ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, została przyjęta dopiero w tym tygodniu przez Stały Komitet Rady Ministrów. No, ciekawe to jest, że postęp legislacyjny w Polsce, jak i w krajach bałtyckich jest podobny. Słuchają tak, państwo. Dokładnie. Słuchają państwo Trójki, jest 15:17. Audycja międzynarodowa. Poprawię się szybko o 27. W krajach bałtyckich jest oczywiście teraz 16:27, taka godzina widnieje na wszystkich zegarach, również na Łotwie. I to właśnie wspomnianej przez ciebie, Kamilu, Łotwie przyjrzymy się teraz bliżej w rozumieniu, jaką politykę prowadzi Ryga, co robi łotewski rząd, by być gotowym na potencjalny atak ze strony Rosji. Pomoże nam teraz nasz pierwszy gość, jest nim Tomasz Otocki z Przeglądu Bałtyckiego. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie Tomaszu. Panie Tomaszu, na Łotwie mieszka liczna mniejszość rosyjska, to wiemy. Są to przede wszystkim ludzie, którzy przyjechali tam w czasach, gdy kraj należał do Związku Radzieckiego, a także, także ich potomkowie mieszkają. Po odzyskaniu niepodległości na początku lat 90. Łotysze nie zdecydowali się przyznać obywatelstwa automatycznie wszystkim mieszkańcom. Prawo do obywatelstwa przysługuje bowiem jedynie osobom, które posiadały je przed radziecką aneksją Łotwy w 1940 roku, a także ich potomkom. W przeciwnym razie trzeba spełnić takie warunki, jak udowodnienie znajomości języka łotewskiego czy też konstytucji. Teraz Łotysze dążą do całkowitego wyeliminowania języka rosyjskiego, między innymi ze szkół. Jak wygląda obecnie sytuacja związana z tym tematem? Czy takie działania nie doprowadzą na przykład do napięć w społeczeństwie, które, jak wiemy, mogłaby wykorzystać Rosja? No myślę, że Rosja może wykorzystywać sytuację z mniejszością rosyjską na Łotwie, niezależnie od tego, jaką politykę prowadzi Ryga. Tutaj pretekst odpowiedni zawsze może się znaleźć, co nie zmienia faktu, że warto dyskutować o tym, czy podjęte kroki przez Łotyszy w stosunku do mniejszości rosyjskojęzycznej. Przypomnę, chodzi nie tylko o Rosjan, ale o Białorusinów, Ukraińców, rosyjskojęzycznych Polaków. Tak się składa, że społeczność posługująca się językiem rosyjskim na Łotwie to nie tylko Rosjanie. Więc można oczywiście dyskutować, czy polityka prowadzona przez rząd Łotwy jest polityką odpowiednią. No wszystko idzie w kierunku takim, żeby wpływ kultury rosyjskiej jak najbardziej zmniejszyć na terenie Łotwy. I tutaj mamy do czynienia już z taką stricte działalnością, po pierwsze desowietyzacyjną po 22 roku, po agresji Rosji na Ukrainę, ale także derusyfikacyjną. Wystarczy wspomnieć o zmianach nazw ulic. Przestało istnieć w Rydze moskiewskie przedmieście, teraz jest to Ładgalskie przedmieście. Wyeliminowano nazwy takie jak Puszkina, Lermontowa, Turgieniewa. Łotysze idą w tym kierunku i pytanie, jaki stosunek ma do tego mniejszość rosyjska? To jest na pewno ważne zagadnienie. No właśnie, czy tutaj mniejszość rosyjska przypadkiem nie sprzeciwia się takim działaniom? Nie było jakichś większych protestów, kiedy na przykład usuwano te pomniki radzieckie? Nie było większych protestów, to znaczy taki największy szok dla społeczności rosyjskiej to był 2022 rok, wtedy kiedy obalono pomnik zwycięstwa, pomnik upamiętniający ponowne wejście do Rygi przez Armię Czerwoną w 1944 roku. I wtedy było najwięcej kontrowersji. Później oczywiście zmieniano różne, później dalej dekomunizowano przestrzeń społeczną na Łotwie, w różnych miastach, nie tylko w Rydze. Ostatnio zmieniono nazwy kojarzące się z historią Rosji na terenie stolicy Łotwy. Natomiast mniejszość rosyjska reaguje na to bardzo spokojnie. To jest może pewne zaskoczenie. Mianowicie społeczność rosyjska jest dosyć zatomizowana obecnie. Nie ma partii politycznej, która mogła reprezentować mniejszość rosyjską. Przez całe lata, przez około 20 lat na Łotwie taką partią była socjaldemokratyczna partia Zgoda. Wcześniej istniała partia Rosyjski Związek Łotwy, skupiona wokół Tatiany Żdanok. Obecnie w parlamencie Łotwy reprezentowana jest tylko jedna partia mniejszości rosyjskiej, ale bardzo słaba i tę słabość pokazuje fakt, że ta partia nawet nie weszła w wyborach do Parlamentu Europejskiego, nie uzyskała stanowiska europosła. Więc generalnie ta odpowiedź rosyjska na agresję Rosji na Ukrainę jest bardzo słaba i odpowiedź na działania Łotwy związane z agresją na Ukrainę. Oczywiście można by się było spodziewać, że będzie silniejsza, natomiast taka atomizacja społeczności rosyjskiej na Łotwie, no to ona trwa już od wielu lat i takim jednym z papierków lakmusowych była reforma oświatowa, która jakiś czas temu weszła w życie na Łotwie. Zresztą tych reform oświatowych było bardzo wiele od 2004 roku i wszystkie miały na celu ograniczenie języka rosyjskiego w szkołach publicznych na Łotwie i mniejszość rosyjska o ile jeszcze w 2004 roku bardzo protestowała przeciwko tym, przeciwko tym regulacjom, które wprowadziły władze Łotwy, no to już później, jak w 2018 roku minister Karlis Szadurskis przeprowadzał swoją reformę oświatową, która miała na celu likwidację nauczania języka w języku rosyjskim w szkołach łotewskich, no to wtedy już te protesty były niewielkie, były o wiele mniejsze niż w 2004 roku. Ostatnio, jak po wojnie, po wybuchu regularnej wojny rosyjsko-ukraińskiej, jak zaczęto mówić, że nie tylko nie będzie już nauczania w języku rosyjskim, nie będzie szkół rosyjskich na Łotwie, ale nawet język rosyjski nie będzie nauczany jako język obcy w szkołach łotewskich, no to te protesty Rosjan tak naprawdę są niewidoczne obecnie. Więc ja bym nie powiedział, że mniejszość rosyjska na Łotwie solidaryzuje się tak jak Łotysze z Ukrainą, że popiera Ukrainę w wojnie z Rosją, natomiast tak naprawdę mniejszość rosyjska nie wie, co myśleć należy, nie wie, skąd należy czerpać informacje i jest w bardzo dużym rozkroku. No i wydaje się, że nie chce też się wychylać, że tak powiem kolokwialnie. Nie chce się wychylać, bo za to mogą grozić też pewne konsekwencje. Tutaj Łotysze bardzo ostro postępują z osobami, które w internecie wychwalają agresję rosyjską na Ukrainę i można za to mieć proces, można za to mieć bardzo poważne nieprzyjemności i też przeprowadza się różne kontrole w różnych zawodach, na przykład w zawodzie nauczyciela, czy przypadkiem nauczyciele nie powielają propagandy kremlowskiej w szkołach łotewskich, czy nie uczą na przykład, że nie było okupacji Łotwy przez 50 lat, albo czy nie wychwalają wojny, więc takie działania Łotysze też już podjęli. Ja bym chciał teraz zapytać o budowę ogrodzenia na granicy z Białorusią, bo w zeszłym miesiącu Łotwa właśnie ukończyła takie podstawowe prace. No i podobne zapory wniosła już Polska, Litwa. No teraz na granicy z Rosją wznosi też Estonia, także taką zaporę antydronową, która ma kosztować 50 milionów euro. Jak wielkim problemem dla Łotwy jest ta wojna hybrydowa, ten wywołany przez Moskwę, realizowany przez Mińsk kryzys migracyjny? Jak na tę wojnę hybrydową patrzy no właśnie rząd w Rydze, może i też szerzej kraje bałtyckie? Jak interpretują te działania i jak na nie odpowiadają? No chyba nie tylko budowaniem zapory. No, społeczeństwo łotewskie jest zdecydowanie głównie skoncentrowane na wojnie rosyjsko-ukraińskiej, natomiast oczywiście kryzys migracyjny na granicy białorusko-łotewskiej przebija się i do mediów, i do świadomości społecznej. Pamiętajmy, że ta granica białorusko-łotewska jest dosyć długą granicą, ona liczy prawie 200 kilometrów i na przykład w takich regionach jak Łatgalia ten temat jest dyskutowany, jest widoczny i no to tak dzieje się w ten sposób, że jeśli w Polsce nasila się kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej, no to on się osłabia na Litwie, na Łotwie. Jeśli w Polsce problem na granicy polsko-białoruskiej się zmniejsza, no to na Łotwie, zresztą teraz znowu mamy informację, że na Łotwie ten kryzys jest większy niż był jakiś czas temu. To dla Łotyszy jest duże zaskoczenie, bo Łotwa przez lata prowadziła taką dosyć probiałoruską politykę. Oczywiście nie z miłości do Aleksandra Łukaszenki, ale to była pragmatyczna polityka, którą prowadził obecny prezydent Łotwy, który przez 12 lat był ministrem spraw zagranicznych. I z Białorusią, w Białorusi nie widziano wroga przez długi czas na Łotwie, nie widziano przez długi czas problemu większego. Zawsze stawiano ten główny nacisk na Rosję i teraz Łotysze, no przyszło takie po 2020 roku, wtedy kiedy były wybory prezydenckie na Białorusi i wtedy kiedy Łotysze zaczęli dosyć otwarcie krytykować reżim Łukaszenki, no to się zaczęło zmieniać. To się zaczęło zmieniać. Naszym gościem był Tomasz Otocki z Przeglądu Bałtyckiego. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również. Audycja międzynarodowa. Opuszczamy teraz w Trójce Łotwę i przenosimy się jeszcze bardziej na północ, do Estonii. O tym, jak na kwestie bezpieczeństwa patrzy rząd w Tallinie, jakie podejmuje on działania w związku z prawdopodobną rosyjską agresją, porozmawiamy z naszą gościnią, a jest nią dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie. Estonia, tak jak i Łotwa, robi wszystko, aby ograniczyć rosyjskie wpływy, rosyjską kulturę. W estońskich szkołach, tak jak i w łotewskich, wkrótce będzie można uczyć tylko po estońsku. Estonia też robi wszystko, aby uniknąć wojny. Ten najmniejszy pod względem ludności bałtycki kraj. W Estonii żyje tylko 1 350 000 osób. Jest największym darczyńcą przekazującym pomoc wojskową Ukrainie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. To oczywiście, jakby to powiedzieli dziś, korzystający chociażby z TikToka, robi wrażenie, tu oczywiście dłuży cudzysłów. Pytanie tylko, czy równie dużo wydaje estoński rząd na swoją obronność? A może taktyka rządu w Tallinie jest taka, inwestujemy w Ukrainę, tam wysyłamy uzbrojenie, bo po Ukrainie Rosja od razu zapuka do naszych drzwi do Tallina? Wydaje się, że Estonia robi wszystko, co jest w jej mocy. Oczywiście brzmi to dosyć paradoksalnie, ponieważ tak jak zostało wspomniane, jest to bardzo mały kraj i potencjał czy zasoby, które może przekazać, czy to na rozwój własnych sił zbrojnych, modernizacji armii, czy to właśnie wspomagając Ukrainę, jest bardzo niewielki. Natomiast robi wrażenie, jeśli popatrzymy, że rząd estoński deklaruje przeznaczenie ponad 3% swojego PKB na cel obronny w najbliższych latach. 0,25 PKB dla Ukrainy też w ciągu najbliższych kilku lat. Są to naprawdę duże kwoty, jak na takie małe państwo, ale to jednocześnie oznacza, że Estonia jest świadoma swojej pozycji i też chce pokazać, że robi wszystko, tak jak wspomniałam, co w jej mocy, ponieważ jasne jest, że w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia estońskie siły są niewystarczające. Estonia polega na współpracy z państwami NATO, traktuje Stany Zjednoczone jako gwaranta swojej niezależności, niepodległości i bezpieczeństwa. Jednocześnie chce pokazać właśnie swoim sojusznikom, że jest w stanie właśnie zmodernizować swoje siły, budować infrastrukturę właśnie po to, żeby nie tylko wzmacniać ten potencjał defensywny, ale w przypadku agresji pokazać czy właśnie działać tak, ażeby w jak największym stopniu się obronić. No właśnie, znakiem rozpoznawczym Estonii jest też dążenie tego kraju do zwiększenia cyberbezpieczeństwa. Tej wiosny Estończycy doświadczyli fali cyberataków, których celem były m.in. strony instytucji publicznych. Tutaj chyba warto pamiętać, że kraj ten gdzieś tam w naszym przekonaniu jest liderem, jeżeli chodzi o rozwój cyfrowy, a to jak rozwinięta jest właśnie ta sfera, to niech świadczy również to, że w wyborach można było głosować przez internet. Zatem czy możemy powiedzieć, że Estonia jest odporna na cyberataki i może stanowić dla nas pewnego rodzaju wzór do naśladowania? Myślę, że z pewnością tak. Estonia jest bardzo zdigitalizowanym państwem, zresztą doświadczyła szeregu ataków nie tylko w ostatnim czasie, ale taki najbardziej znany w 2007 roku właśnie spowodowany przesunięciem pomnika sowieckiego z centrum Tallina do bardziej odległego cmentarza wojskowego. To spowodowało bardzo duże niezadowolenie społeczeństwa rosyjskojęzycznego, również Rosji jako państwa i właśnie w tym czasie Estonia doświadczyła takiego najbardziej znanego, największego ataku w cyberprzestrzeni. To paradoksalnie spowodowało, że estońskie władze podjęły szereg działań właśnie na korzyść wzmocnienia swojego cyberbezpieczeństwa i w tym momencie możemy z pewnością powiedzieć, że tak, Estonia jest bezpieczna, mimo iż w dalszym ciągu jest narażona na różne ataki, to tak naprawdę społeczeństwo estońskie często tego nie odczuwa, często nie wie i dopiero dowiaduje się z mediów, ponieważ odpowiednie służby udało im się zdiagnozować czy wzmocnić właśnie te instytucje publiczne czy media w ten sposób, że te ataki nie były de facto odczuwalne. I w tym znaczeniu zgadzam się, że Estonia może być takim wzorem do naśladowania. Natomiast trzeba o tym pamiętać, że nie dzieje to się z dnia na dzień, tylko potrzeba wieloletnich działań, inwestycji w cyberbezpieczeństwo, również uświadomienia społeczeństwa o tym, w jaki sposób się chronić, w jaki sposób, co każdy obywatel może zrobić, to czyli nie tylko nakłady, nie tylko praca instytucji, ale również właśnie praca obywateli. Natomiast tak, w dalszym ciągu Estonia jest narażona na te cyberataki i Rosja bardzo często z tego korzysta. Pozwolę sobie teraz na chwilę powrócić do tej estońskiej polityki, zahaczając jednocześnie o tę unijną. Za Kają Kallas, jeszcze do połowy lipca premierką Estonii, wkrótce szefową dyplomacji wspólnoty Unii Europejskiej. W lutym rosyjska policja wystosowała list gończy. Jak poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, Kallas została wpisana na listę poszukiwanych, tu cytat, za wrogie działania względem Rosji oraz za bezczeszczenie pamięci historycznej. Pewnie też za wypowiedzi takie jak chociażby ta. Wolą Putina jest zastraszenie nas i terroryzowanie. Jeśli spojrzymy na definicję terroryzmu, to widzimy, że to się zgadza. On chce nas przestraszyć, abyśmy powstrzymali się od decyzji, które bez zastraszania byśmy podjęli. Dlatego właśnie stosuje chociażby zastraszanie bronią nuklearną, którego, jak wie, bardzo się boimy. Musimy jednak pamiętać, że on już straszył. Grozili już wcześniej bombą atomową Ukrainie. Ale jeśli Ukraina się nie boi, my też nie powinniśmy się bać. A jeśli się boimy i powstrzymujemy się z tego powodu od wspierania Ukrainy, to terroryzm się opłaca. To oczywiste, że nie możemy dać się żadnemu terroryście zgodzić się na to, że ty mnie terroryzujesz, a ja będę robić to, co chcesz. Zresztą sama Kaja Kallas uważa, że list gończy wydano przede wszystkim z racji jej proukraińskiej, a więc antyrosyjskiej retoryki i działań. Niezależnie od powodu, dla którego rosyjska policja, czyli w zasadzie Kreml, wydał list gończy, nasuwa mi się pytanie, czy i jak Kaja Kallas będzie mogła prowadzić politykę zagraniczną wspólnoty w krajach wspierających Rosję, czy grozi jej, no, że podczas wykonywania swoich obowiązków może być aresztowana? Znaczy tak, z jednej strony możemy powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju działanie symboliczne ze strony Rosji, znaczy Rosja chce pokazać po raz kolejny, że kontroluje ten obszar i chce pokazać, czy dać sygnał państwom bałtyckim między innymi, ale też Unii Europejskiej, że żeby w jakiś sposób ograniczyły takie swoje krytyczne wobec Rosji działania. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że nie zawsze są to tylko wyłącznie działania symboliczne i Rosja jest zdolna do wszystkiego. I taki przykład pojawił się na Łotwie jakiś czas temu, kiedy jeden z polityków również został obłożony taką sankcją ze strony Rosji i nie był bezpośrednio w Rosji, ale na terenie, o ile dobrze pamiętam, Kazachstanu. I rzeczywiście doszło do sytuacji, kiedy było podejrzenie, czy próśba, sytuacja, możliwość aresztowania jego osoby. W odpowiednim czasie zdążył jednak wyjechać z kraju i wrócić bezpiecznie na Łotwę. Natomiast to pokazuje, że ten obłożenie takim listem gończym przez Rosję również mogłoby dotyczyć państw, które współpracują z Rosją w Azji Centralnej na przykład, czy innego rodzaju państwa, które z jednej strony utrzymują stosunki z państwami Unii Europejskiej i wydawałoby się, że należą do bezpiecznych państw, ale różne sytuacje należy brać pod uwagę. W związku z tym, tak jak wspomniałam, z jednej strony jest to pewnego rodzaju, nie powiedziałabym nagrodą dla Kai Kallas, ale jednocześnie pokazuje, czy ten list gończy pokazuje, że Rosja widzi aktywność Kai Kallas, widzi aktywność Estonii. Estonia należy do państw, które bardzo krytycznie, wokalnie pokazują swoją krytyczną postawę i walczą z Rosją na arenie międzynarodowej. Z drugiej strony mogą pojawić się różnego rodzaju konsekwencje, dlatego no, należy mieć gdzieś to z tyłu głowy i z ostrożnością oczywiście monitorować to, co się dzieje w Rosji i w państwach sąsiednich. Naszą gościnią była dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, w którym trwa audycja międzynarodowa. Nauczony już doświadczeniem powiem teraz, że w Polsce jest 15:47, a w krajach bałtyckich jest 16:47. Dokładnie tak, ale nie bądźmy tacy drobiazgowi. Po tylu latach pracy korespondenta potrafię płynnie funkcjonować w dwóch strefach czasowych, ale niezależnie od tego, która jest godzina, czy 15:47, czy 16:47, minuty stojące po tej godzinie mówią nam o tym, że nadszedł czas na podsumowanie. A w tym podsumowaniu, w którym będziemy chcieli skupić się na kwestii obronności krajów bałtyckich, pomoże nam Jacek Tarociński z Ośrodka Studiów Wschodnich, który już jest w naszym trójkowym studiu przy Myśliwieckiej 357. Dzień dobry. Dzień dobry i witam Państwa. I tutaj powracamy do tematu bałtyckiej linii obrony, o której krótko wspominałem na początku naszej audycji. Estonia zamierza wybudować wzdłuż granicy z Rosją około 600 bunkrów z 10-osobowymi załogami. Zostaną one wkomponowane w krajobraz tak, by utrudnić ich wykrycie przez wrogą armię. Czy takie umocnienia są w stanie zatrzymać Rosjan? Czy może chodzi o to, aby opóźnić ich pochód, kupić trochę czasu, tak by NATO jak najszybciej mogło przerzucić tam swoje siły? Fortyfikacje stałe w wojskowości nie służą do zatrzymywania przeciwnika. One służą spowalnianiu i kanalizowaniu jego ruchów po to, żeby siły zbrojne własne i sojusznicze mogły go łatwiej niszczyć oraz żeby mogły się mobilizować. Nie ma fortyfikacji nigdy w historii ludzkości, które by służyły same w sobie do niszczenia czy do zatrzymania przeciwnika. One są tylko jedną z wielu etap obronności państwa. Jaka krótka odpowiedź. Ja się nie spodziewałem, że tak szybko można odpowiedzieć na pytanie, ale pan jest zwięzły. No dobrze. Jednym z najbardziej zapalnych miejsc na mapie, nawet całego świata, jest no oczywiście Przesmyk Suwalski. No i w zeszłym roku odwiedziłem to miejsce. No miałem okazję być z trójkowym mikrofonem właśnie na Przesmyku Suwalskim, dokładnie w Suwałkach. No i wtedy, będąc właśnie z trójkowym mikrofonem, odwiedziłem też jedną z miejsc takich wojskowych, konkretnie 14 Pułk Przeciwpancerny. No i wtedy porozmawiałem z pułkownikiem Krzysztofem Świderskim, dowódcą tego 14 Pułku Przeciwpancernego, który w ten sposób mówił mi o tych terenach, czyli o Przesmyku Suwalskim. Analizując teren Przesmyku Suwalskiego, niewątpliwie można wyciągnąć takie wnioski, że jest to teren dogodny dla obrońców, teren pofałdowany, lesisto-jeziorny i my jako jednostka tutaj stacjonująca na co dzień, ten teren mamy bardzo dobrze rozpoznany. Czy będąc świadomym znaczenia Przesmyku Suwalskiego możemy jakoś szczególnie chronić ten teren, czy może w ostateczności bronić ten kluczowy rejon? No i pytanie moje też jest takie, czy Przesmyk Suwalski tak samo po stronie litewskiej jest dobrze chroniony, broniony jak przez stronę polską od kilku lat? Tutaj ta ochrona i obrona się zazębia. Tworząc Bałtycką Linię Obrony, ona będzie koordynowana z Polską Tarczą Wschód, co ma zapewnić ciągłość obrony. I to nie będzie tylko i wyłącznie bunkry na Litwie, schrony bojowe w Polsce i dalej w Estonii, tylko to podstawowo ma być zsynchronizowany wysiłek, który ma tworzyć jedną linię i od strony Białorusi, i w drugą stronę obwodu kaliningradzkiego. Litwa niestety nie dysponuje siłami zbrojnymi, które by pozwoliły jej na wydzielenie tak dużych sił, aby zabezpieczyć od swojej strony Przesmyk Suwalski. Mają ważniejsze priorytety, jak na przykład obrona samej stolicy czy reszty granicy. Tutaj ta odpowiedzialność spoczywa na nas i na siłach sojuszniczych, głównie amerykańskich, które są w polskiej wielonarodowej grupie bojowej NATO w Orzyszu, w Bemowie Piskim, które jest pod 15 brygadą zmechanizowaną z Giżycka. I to te siły będą w pierwszym etapie odpowiedzialne za ochronę. Ale na szczęście dzięki akcesji Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego ważność Przesmyku Suwalskiego spada, ponieważ jego głównym walorem było zapewnienie drogi logistycznej dla państw regionu bałtyckiego, żeby dostarczać tam amunicję, posiłki i wzmocnienia sojusznicze. Teraz otworzyła się również nowa droga, droga morska. To wejście szczególnie Szwecji do NATO pozwoliło na silosowanie Bałtyku dla nas, odcinając flotę rosyjską w przypadku wojny, niszcząc ją i zapewniając morską drogę dostaw do państw bałtyckich, która będzie się rozpoczynała w Szwecji, która w przyszłości będzie stanowiła takie staging ground, miejsce stacjonowania, odtwarzania sił dla państw natowskich. Przemysław Suwalski oczywiście, tak jak pan wspomniał, jest nie to, że mniej ważny obecnie, ale zagrożeniem, o jakim Litwa również mówi od paru lat, jest też elektrownia atomowa w Ostrowcu na Białorusi. Siłownia została zbudowana w odległości zaledwie 50 km od Wilna. Wypadki czy incydenty, do których dochodziło jeszcze na etapie budowy tej elektrowni, a także ujawnione dokumenty o licznych usterkach, zdają się potwierdzać to, przed czym przestrzegały władze w Wilnie. Jak realne jest to zagrożenie dla tej części Europy? Energetyka atomowa ma swoje zagrożenia, które wielokrotnie w historii wypłynęły, jednak widzimy po konflikcie, który obecnie trwa w Ukrainie, że obie strony dbają jednak, aby do incydentów radiologicznych nie dochodziło. I pomimo zajęcia elektrowni zaporowskiej przez siły rosyjskie, ta elektrownia nadal funkcjonuje i nie doszło do skażenia radiologicznego. I najprawdopodobniej w wypadku eskalacji w naszej regionie też obie strony by pilnowały, aby nic się nie stało, ponieważ skażenie radiologiczne jest nieprzewidywalne i równie mocno może dotknąć stronę białoruską, jak naszą natowską, czy dalej kaliningradzką. Także tutaj jest pewna ostrożność i obecność infrastruktury nuklearnej zazwyczaj ostudza dany region i pozwala na bardziej ostrożne kroki, ponieważ wszyscy się obawiają tego, aby nie zachorować na chorobę popromienną. Czy kraje bałtyckie, to będzie to pytanie, które panu zadałem, jak widzieliśmy się tuż przed audycją, i proszę o trochę dłuższą odpowiedź niż przed, może kulis nie będziemy zdradzać, ale czy kraje bałtyckie mogą zrobić coś jeszcze, aby poprawić we własnym zakresie swoje bezpieczeństwo, czy same bez, no właśnie, wsparcia NATO mogą się przygotować wystarczająco na potencjalną rosyjską agresję? Pan odpowiedział wtedy, teraz zdradzę, nie, kropka. No, mamy półtorej minuty, więc poproszę o półtorej minuty odpowiedzi. To była krótka odpowiedź, nie, kropka, ponieważ są to państwa małe demograficznie, ekonomicznie, a potencjał militarny pochodzi z potencjału gospodarczego i potencjału populacyjnego. I on jest emanacją siły państwa. Litwa, Łotwa i Estonia są malutkie w porównaniu do Federacji Rosyjskiej i siły Federacji Rosyjskiej zgromadzone przy granicach Litwy, Łotwy i Estonii jeszcze przed 22 roku były wystarczające dla zajęcia tych państw, jeżeli Rosja by się tak zdecydowała, nie mówiąc już o całej reszcie potencjału. Dziś ten potencjał rosyjski został znacznie osłabiony dzięki Ukrainie. Formacje, które stacjonowały przy, choćby w Pskowie, przy Estonii, umarły pod Hostomelem, umarły na Ukrainie, dosłownie, zostały zniszczone. Rosja odtwarza oczywiście ten potencjał, ma dużo większe możliwości odtwarzania potencjału niż państwa bałtyckie w ogóle go tworzenia. Siły natowskie, w tym również polskie, są niezbędne, jeżeli chcemy utrzymać obecny ład w Europie i powstrzymać Rosję, jeżeli ta zdecydowałaby się zaatakować. Jednak nadal te państwa mają pewne miejsce do manewru, żeby się rozwijać. Przykładem jest Łotwa, która przywróciła zasadniczą obowiązkową służbę wojskową. Jednak moim zdaniem jest ona dość niewielka, bo to jest tylko 500 osób w pierwszym roku. Ma to rosnąć. Można to robić szybciej, z większym rozmachem, bo tutaj niestety potrzeba ludzi. Łotwa ma tylko jedną brygadę, Polska 14 i chce mieć jeszcze więcej, tak dla porównania. Potencjał militarny wszystkich trzech państw bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii, jest ekwiwalentem mniej więcej jednej polskiej brygady, polskiej dywizji. Polska chce mieć dywizji 6, a obecnie ma 4. Te różnice są gigantyczne i ta pomoc jest potrzebna, jednak same te państwa mogłyby więcej wydawać oraz inwestować i brać więcej ludzi do wojska po prostu. Naszym gościem był Jacek Tarociński z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Audycja międzynarodowa. Dzisiejsza audycja międzynarodowa była poświęcona krajom bałtyckim. Litwa, Łotwa i Estonia, tak jak i Polska, zmagają się z potencjalną agresją ze strony Rosji, a także sprzymierzonej z nią Białorusi. Działania podejmowane przez te kraje, tak jak i Polskę, są, a także trwają. Działań tych jest wiele, no ale to, co się udało osiągnąć, jest dość mizerne, nie ukrywajmy. Dokładnie. Działania podejmowane przez kraje muszą być zdecydowanie szybsze, a także bardziej efektywne. Wiara bowiem w to, że Putin nie zaatakuje, bo nasze kraje są w Sojuszu Północnoatlantyckim,